Do-do-do-do-do-do-do, what's that? Do-do-do-do-do-do, I'm mad. I'm mad. Chisina Mix, hai să luăm mesaje dintre SMS-urile care vin la 0722 206020. Băieți, vă rog, dacă se poate, să puneți Nicole Sherry Memories de la Alex pentru toată echipa de la o anumită firmă din Târgu Frumos. Iar voi sunteți the best of the best, mulțumim foarte mult. De la Adi pentru Narcisa, vrei să fii soția mea. Piesa nouă acum in the mix, Jessica și Glance, Get Down. Avem și Connector, iar apoi Robin Thicke și Blurred Lines. La Summer Kiss, Chisina Mix, mixăm doar hituri. Love comes around, then your love comes free.

machine, baddie. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 year, not there would I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I dead watch, hand wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refuse, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dip pimp. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like, work? Hey, hey, hey, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. E foarte tare pentru orice petrecere din vara asta. Blurred Lines, o super piesă la Kiss Kiss in the Mix. Mai avem puțin și luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România, de la postarea Start de Dichisuri. Până atunci mixăm o piesă pe care ne-ați cerut-o, Nicole Sherry, Memories. Și apoi Mateo, amândoi cu voi, DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. This is me, Nicole Sherry. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me there, there was a cold, but day in summer. I was 14, I was a child. You were a big boy, my own desire. If you

cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. Alte două mesaje pe care le-am ales dintre cele care vin la noi în emisiune. Salut Kiss FM, felicitări pentru ceea ce faceți, un dedicat pentru voi și familia mea și toți prietenii mei, zice Gina din București. Bună seara, o dedicație pentru mama mea Gianina și toată gașca din Câmpul Lung și pentru tatăl meu Ionuț 50 Cent. Nu cred că așa-l cheamă, nu? David, Ionuț și Ionela semnează mesajul. Pentru voi am pregătit Ami, otra vez, piesă nouă. Mixăm apoi Alicia Keys, Girl on Fire și Andra, Inevitabil va fi bine, remixul Marvio and Lorenzo Club Remix. Mai departe cu voi, DJ Young și Olex in the Mix, ascult doar hituri. Contra

știi că iei pastile în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți sunt pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Am început ora și nu oricum și o oră întreagă fără publicitate, doar cu hituri mixate la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Rămâne mai departe cu voi până la 11, DJ Young și Olex. Mixăm acum Pink, Just Give Me a Reason, Jay Murano Edit, Alina, Tu Ești Vara Mea, Naughty Boy și Sam Smith, La La La și apoi Lodi T, Casa Blanca. Continuăm petrecerea la Kiss, Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. Just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just betting we

left behind. In Casablanca, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Kiss Kiss in the Mix, mai departe cu voi DJ Young și Olex. Iar în 10 minute o nouă serie de mesaje de dedichisuri. Facem așa un mix între mesajele care vin prin SMS la 0722 20 60 20 și cele de pe facebook.com/kissfmromania. Până la mesaje, timp suficient să mixăm o altă serie de super hituri. Selena Gomez, chiar acum Come and Get It, piesa de anul trecut semnată Ami și Glance, Trumpet Lights. Mixăm apoi un hit în ascensiune, Shift și Marius Moga, Sus pe Toc, după care vom lua mesajele. E început de săptămână, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. No lie, no lie. I'm not pasando, mi amor.

Asta sună amenințare. Așa cred. Și avem un la mulți ani pentru Grigoraș din Târgu Neamț, din partea prietenilor Laur, Filip, Bianca și Dorina. La mulți ani, să fiți sănătoți și bucurii multe. Am dorit să-i puneți Smiley Criminal. Hai să le mixăm pentru voi în ordinea asta. Nelly Furtado vine mai întâi cu Say It Right, Smiley și Gun Criminal, Deep Central, Sus Până la Cer, iar ora se va încheia cu Morandi, Love Me. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in a Mix. Mixăm doar hituri. She turns me on.

când va fi ușor să visez, să zbor, să-mi înving orice furtună, să apară dintre noi soarele în zori. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele, sus până la. Câțiva ani buni, dar e actuală și acum. Morandi, Love Me, la Summer Kiss Kiss in a Mix, o piesă despre care atunci când a apărut toată lumea credea că este de afară. Mâine seară o luăm de la capăt, de luni până vineri ne auzim de la 8 la 11 la Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix, iar în weekend, sâmbătă și duminica, de la 7 la 10 seara. Super hiturile verii in the mix, mesaje și dedichisuri. O seară bestială să aveți și o săptămână excelentă. Ne auzim mâine, rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri.